من يبغى الشهادة ومن يبغى الشهادة فقط من الهاتم النار في سبيل الله يسوق العمر بعزة كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافر. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رجي الله قوته يديني pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, hamdu, assalatu, assalamu ala rasulillah. Hadis koji smo naveli u prošlom dersu jeste ušao sam kod vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam sa sinom koji je bio mali, još nije bio otpočeo jesti drugu hranu. Pa se pomokre na njegovu odjeću, on je zatražio vode i poprskao je po umokrenom dijelu odjeće. Rekao sam da ću vam provjeriti hadis što se tiče za žensku djecu. Hadis je sahih, šejh Albani rahmetullahi alejhi rekao da je sahih. Znači da se za žensku djecu mora pratiti dok za mušku djecu da se samo prospe po mjestu gdje je izvršio nuždu. Ulema se oko toga razišla i većina ulema kaže da za mušku djecu se treba poprskati, a što se tiče ženske djece treba oprati. Dok ima uleme koja ne prave razliku, šta je ispravno Allahu ta'ala alem, pitajte učenje što se tiče ove mesele. 72. hadis. Od Enesa radi Allahom prenosi se. Neki ljudi iz plemena Urejne došli su u Medinu i nisu podnosili njen zrak i vodu, pa su se razboljeli. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao ih je do deva od zekata, to jeste džematske deve su bile, rekavši da piju njihovo mlijeko i mokraću. Oni su pobili čobane Allahog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, uzeli deve i odmetnuli se od islama. Nakon što su ih uhvatili i doveli vjerovjesniku, sallallahu alaihi wasallam, on je naredio pa su im ruke i noge unakrst odsječene i oči izvađene, a potom su bačeni u kamenjar. Enes je kazao, gledao sam kako neki od njih od muke grizu zemlju sve dok nisu izdahnuli. Hamad je možda rekao, grizli su ustima zemlju sve dok nisu izdahnuli. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Ebu Davud i Ibn Mađe i Nisai. Iz hadisa vidimo da mokraća od deve je čista i da se dobra je da se pije zbog zdravstvenih razloga. Iz toga ulema izvlači da životinje koje se jede meso, da je njihova mokraća čista, tako ako bi doprla do tvoje odjeće ili kože, dozvoljeno je da čovjek klanja u toj odjeći i u tom stanju. To jest, znači, stoka koja je dozvoljena da se jede, dozvoljeno je da ti njena mokraća dođe do tijela ili do odjeće i dozvoljeno je klanjati. Dok one životinje koje nije dozvoljeno jesti njihovo meso, nije čista mokraća. Hadis 73. Od Enes ibn Malik koji je kazao, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam naredio je da im se oči izvade zbog toga što su oni izvadili oči čobanima deva. Hadis je isto sahih, prenosi ga Muslim i Nisai, rahmetullahi alaihim. Ovaj narod je bio izvadio oči ovim čobanu koji je držao ove deve, zato je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se i njima isto izvade oči, to jeste za ozljede nanesene slijedi poravnjanje, to jeste kisas. Ako neko nekom izbije oko, i njemu se izbija oko. Ako neko nekome osjeće uho, i njemu se sjeće uho. Jedno za jedan, kao što bi rekli. Znači, poravnjavanje. Zbog toga što su oni izvadili oči ovome pastiru, tako je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se i njima izvade oči. 74. hadis od Ebu Hurere, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, abdest treba obnoviti samo ako se čuje glas ili osjeti smrad ispuštena vjetra. Hadis je sahih, bilježi ga Ahmed, Ibn Mađe i Ibn Huzejme, rahmetullahi alejhim. Iz ovoga hadisa vidimo da se čovjek mora da vraća na osnovu. To jeste, ako je uzeo abdest, znači osnova da ima abdest, neće uzmati ponovo abdest dok ne bude jasno i svjestan tome da je ispustio vjetar, to jeste da je čuo ili da je osjetio smrad. Ako bi slučajno, ko što se dešava, da dođe šetan i kao provuče, kao da je ispustio znači, vjetar, na to se čovjek neće obazirati. Znači čovjek mora da se uvijek vraća na osnovu. Je li uzeo abdest? Ako nije svjesno znači, čuo znači, da je glas, da je ispustio vjetar ili smrad osjetio, neće se obazirati na vesvese od šetana. Isto tako uzmamo pravilo, ako čovjek nije uzeo abdest, znade da nema abdest, a posumnja da li je uzeo abdest, osnova je da je nema abdest. Ali nas interesuje ovaj dio hadisa, da čovjek neće se obazirati u toku namaza i van namaza na abdest ako ne osjeti smrad ili ne čuje glas ispuštanjem vjetra. 75. hadis. Od Ebu Hurajre prenosi da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se neki od vas nađe u džamiji, pa na stražnici osjeti vjetar, neka ne izlazi sve dotle dok ne čuje zvuk ili ne osjeti smrad. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim i Imam Ahmed i Ebu Davud i Darimi i Ibn Huzejme rahmetullahi alejhim. Ovdje su hadisu navodi kada se neko od vas nađe u džamiji. Navedeno je džamija zato što je to mjesto gdje muslimani većinom klanjaju namaz. To jeste, da li u džamiji ili na drugom mjestu, čovjek, ako bi osjetio u stražnici, osjeti da vjetar, kao da izlazi, znači polako, na to se neće osvrćat sve dok ne bude jasno čuo, znači, glas ili osjetio smrad. Znači, ako osjeti, nakon da kao da mu izlazi, neće se osjećati, nego ga bude jasno. A svako znade kad je ispustio vjetar. A ovdje što je došlo džami, rekli smo zato što to znači većinom da muslimani klanjaju u džamijama. 76. hadis od Ebu Hurajre, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: uzvišeni Allah dželešanu zaista neće primiti namaz onome ko pokvari abdest sve dok, to jeste ne, ponovi abdest. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Imam Ahmed i Ebu Davud i Ibn Huzejme. Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz onome ko pokvari abdest sve dok ne abdesti. To jeste nije imao abdest, to jest onaj koji klanja namaz, a nema abdesta, neće biti taj namaz primljen. Uzimanje abdesta, je to rukn ili šart? Šart. Šta je razlika između šarta i rukna? Znači šart je da čovjek ima abdest, a ruknovi su u ibadetu, kao rukua, kao suđud, sežda i ostali. Znači to u toku obreda. A šartovi dolaze prije obreda. Zato se kaže šart je obaveza, znači abdest je šart da namaz bude primljen. To jeste šart, znači prije obrade ibadeta, a ruknovi su u ibadetu. 77. hadis od Ebu Alijeta, a on od Ibn Abasa, da je on vidio vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako je bio zaspao na seždi i to tako tvrdo da je počeo da hrče ili puše. Potom je nastavio da klanja. Pošto je završio namaz, rekao sam mu: Allahu poslaniče, ti si spavao. A on reče: samo je dužan abdest promijeniti onaj ko zaspije ležeći, jer je samo ležeći opusti zglobove. Ovaj hadis je slab, daif. Bilježi ga Imam Ahmed i Ebu Davud i ostali. Pošto je hadis slab, prelazimo na sljedeći hadis. Od Enes ibn Malika da je rekao: ashabi vjerovjeska sallallahu alaihi ve sellem spavali bi, potom bi ustali i klanjali, a ne bi abdest ponovo uzimali. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Imam Ahmed i Ebu Davud. Ulema se razišla po pitanju, pa neki kažu tvrdo spavanje, neki kažu ako slučajno sjedi kao što sad mi sjedimo, da u tom položaju ne može čovjek da ispusti vjetar. Zato, iako bi tako zaspao i bio tvrd san, da može stati nakon toga da klanja. Ulema se oko ovoga puno razišla, Allahu ta'ala alem, ja kažem da čovjek u svakoj položaju može da pusti vjetar. Bio ležeći, bio sjedeći. Mada neka ulema, kao što sam rekao, da kaže ako čovjek u sjedećem položaju, pa makar je zaspao, da ne mora. Neki kažu da ovo nije bio san jak, da počne čovjek hrkati i tako to. Allahu ta'ala, što se tiče ove mesele, pitate učenije. Ashabi, kaže, klanjali, na šta se odnosi tu ulema se razišla, znači da nisu, kaže, zaspali, tvrdim sanom, neki kažu, jesu zaspali, ali pošto su, kaže, sjedili u sjedećem položaju, kaže, može, ali ja kažem da u sjedećem položaju može se pustiti vjetar. I to ulema jedan dio kaže, tako da Allah vam šta je ispravnije, pitajte učenija što se tiče ove mesele. 79. hadis od Ebu Rete da je kazao, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, abdest treba uzeti, to jeste ako se pojede ili popije, nešto što mu je bilo na vatri, pa makar to bilo suhi sir, veli, da mu je rekao Ibn Abbas, a Ebu Hurere, o Ebu Hurere, znači da je Ibn Abbas rekao, o Ebu Hurere, hoćemo li morati ponoviti abdest ako upotrebimo vruću vodu ili maslo koje je bilo na vatri, znači. Pa mu je Ebu Hurere rekao, sine mog brata, povjeri, kada čuješ neki hadis od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, postupi po njemu i ne navodi nikakve primjere. Hadis je Hasan, bilježi ga Imam Ahmed i Ibn Mađe i ovaj hadis je derogiran. To jeste da je dozvoljeno sve ovo što je navedeno hadisu da se jede i pije. Znači ovaj hadis je derogiran. Prije nije bilo dozvoljeno, došla je dozvola nakon toga. 80. hadis od Džabira koji je kazao, jednom prilikom je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem izašao, a sa njim sam bio i ja i ušao je kod neke žene, ensarike. Ona mu je zaklala ovcu, pa je on jeo. Poslije mu je iznijela posudu sa hurmama, pa je jeo i hurme. A potom je uzeo abdest za podne i klanjao. Kada je završio namaz, ponovno je iznijela ono što je od ovce ostalo i on je još jeo. Poslije toga je klanjao i kindiju namaz, a nije abdest mijenjao. Hadis je Hasan Sahih, bilježi ga samo Tirmidhi i ovaj hadis, vidimo da je Boži poslanik selem jeo meso i nakon toga uzeo abdest, nakon toga je ponovo jeo i klanjao je sljedeći namaz i nije uzmao abdest. I ovaj hadis upućuje da je dozvoljeno jesti meso i nakon toga klanjati, a ovaj hadis derogira hadis prošli koji smo naveli. Znaš da je sad dozvoljeno da čovjek klanja, iako je prethodno jeo ili pio ono što je bilo na vatri. Allahu ta'ala alem wa sallallahu alaihi wa sallam. مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة انت يا راعي الشهامة يوم الطبل الحرب دنا مسلم يصرخ وينخى كيف ما نسمع صياحة كيف ما نسمع صياحة كيف ما نسمع صياحة الكهلة وصرخ الطفل يرضى مفجعنا والجريح اللي مطوب ويتألم من جراحه ويتألم من جراحه انت يا راعي الشهامة يوم طبل الحرب دن مسلم يصرخ وينخى كيف ما نسمع صياحه كيف ما نسمع صياحه دمعة الكهلة وصرخ الطفل يرضى مفجعنا والجريح اللي مطوب ويتألم من جراحه يا عرب يا مسلمين شعب يضهد مخطنا كيف نرضى الظلم للمسلم ونقبل الوقاحة وين من يقبل مخلص والهاد منا في سبيل الله يسوق العمر ويعدد كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزه والمثنى مثل جعفر والبراء والرافقي وابن الرواحه مهما نضرب عدوا بيننا منا ومن نمير وين المسلم اللي شال روحه فوق راحه لازم نفاتي يوم نشيل في الغزوه كفنا يوم يرمع مرجاده للجهاد اخذ سلاحه اخذ سلاحه مهما نضرب عدوا بيننا منا ومن نمير وين المسلم اللي شال روحه فوق راحه لازم ننفات يوم المال كثره ما فتنا يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سلاحه.